हम दोनों की खुशी के लिए शायद हमारा अलग रहना ही बेहतर होगा। हमें दोबारा सोचना चाहिए। You're always busy. You have no time for us. देखो मैं जो भी कर रहा हूं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। मैंने साइन कर दिया, तुम भी। जाना जरूरी है क्या? शायद हमारे लिए नहीं, उनके लिए। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है।